أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Hadid suresinin 20. ayetinden başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in 539. sayfası. İ'lemu ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhur. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Bilin ki dünya hayatı sadece oyun, eğlence, süs, aranızda birbirinize karşı övünmeniz, mal ve evladın çokluğuyla birbirinize yarışmanız şeklindedir. Dünya hayatı bu. Şimdi insanların yüz yüze olduğu hayat. Bu hayatı renklendiren şeyler bunlar. Oyun, eğlence, süs, birinin diğerine karşı övünmesi, benim malım daha çok, benim evladım daha çok diye üstünlük sağlamaya çalışmasıdır. Ama tabii bunlar öbür hayatta insanlara faydası olan şeyler değildir. كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعَجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُ Bunun örneği şöyle. Bol yağmur yağıyor. Bereketli yağmur. Yerden bitki bitiriyor. Ürünler bitiyor. Çiftçiler bu sene ürün çok iyi diye son derece hoşlanıyorlar. Hatta şaşırıyorlar da. Ya hiç böyle olmamıştı diyorlar. Muhteşem bir şey. Sümme yehiyyücü. Sonra o ürün büyüyor. Çok güzel bir hal alıyor. Çiçekleniyor işte. Bakmaya kıyamıyorsunuz. Feterahu musfarran. Sonra da onu sararmış görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki o çiçekler dökülmüş, o yeşillikler gitmeye başlamış ve sararma başlamış. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا Sonra da artık kırılan çöpler haline geliyor. Yani çerçöp haline geliyor. Artık daha gövdesi üzerinde duramıyor. Bakıyorsun ki kırılmış, dökülmüş yere. İnsanlar da öyle. Yerde bir tohum var. Gökten yağan yağmur o tohumu yeşertiyor. Gelişiyor. Çok güzel oluyor, bakmaya kıyamıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş sararıyor, sararıyor. Şimdi mesela şuraya bakın. Burada bazıları böyle yeni bitmiş, çiçeği üzerinde çok güzel görüntü içerisinde, bazıları da sararmış artık. Saçlar rengini kaybediyor yavaş yavaş. Sonra kırılıyor, dökülüyor. Bazı yerler artık eskisi gibi olmamaya başlıyor. Sonra bakıyorsunuz ki bastığı yerleri sallayan adam sallanarak yürümeye başlamış. Ondan sonra artık kolum kalkmıyor, ayağım kalkmıyor falan. Doktor bey işte şurada şöyle var, burada böyle var. Bana ne oldu, ben böyle adam mıydım? Değil mi? Öyle demeye başlıyorlar. Ah ben derim ne günlerim vardı sen bilmezsin falan. Ondan sonra da bakarsınız ki o kırılmış ya da dökülmüş, solmuş çiçek gibi yere düşmüş. Tabii o çiçek gibi olmadığı için onun yere düşen kısmı koktuğundan dolayı mecburen bir toprağın içerisine gömüyorlar ki kokup da hem etrafı rahatsız etmesin hem de saygınlığı kaybolmasın. Ondan sonra da yok olup gidiyoruz. Hayat böyle. Bir de bu el hayatü dünya yani yüz yüze olduğumuz hayat, bir de el hayatü ahira sonraki hayat var. Oraya bir şeyler aktarmak lazım. Tabii biz ot değiliz, bitki değiliz. Allahü Teala bize diğer varlıklarda olmayan bir takım özellikler vermiş. İradi bir takım hareketlerimiz var ve arkaya geriye bırakabileceğimiz, gerisini düşünebileceğimiz bir tavır var. İşte ahireti dünya hayatına tercih etme hadisesi gerisini düşünebilmektir. Bazı insanlar vardır ki eline para geçti mi har vurur harman savurur. Bu insanlar ne olur sonra? Perişan olur, sıkıntıdan kurtulamaz. Şimdi elimizde bir dünya hayatı avansımız var. Burayı da har vurup harman savuranlar ahirette alacakları herhangi bir şey bulamazlar. Har vurup harman savuracaksan yapacağın oyundur, eğlencedir, süstür. ve birbirine karşı ölümlerdir. Ve fil ahireti azabun şedid. Tabi böylelerinde ahirette bekleyen şiddetli azaptır. Gerisini hiç düşünmediği için tıpkı aldığı maaşı o gün bitiren bir dahaki ay başına kadar herkesin gözünden düşüp itilen, kakılan, ailesinin yanına gitme yüzü olmayan, arkadaşının yanına gitme yüzü olmayan insan gibi. Onun bir dahaki ay maaş alma ümidi var ama ahirete giden kişinin herhangi bir ümidi de kalmıyor. Hocam şehit kelimesi de söylüyorlar. Ney? Şedid, şedid, şiddetli demek. Şiddetli. Ve mağfiretun min Allah ve rıdvan. Ahirette iki şey var. Birisi azab-ı şedid, birisi de Allah'ın bağışlaması ve rızası. Tabi gerisini hiç düşünmeden hareket edenler için azab-ı şedid vardır da. Bir de vardır ki mesela hiç saygısını kaybetmezse bir insan size saygısını saygıda kusur etmezse yaramazlıklarını görmezlikten gelebilirsiniz. Değil mi? İşte şirke düşmeyen insanlar da Allahü Teala'ya saygısını kaybetmemiş olan kimselerdir. Allah onların günahlarını bağışlayabilir. Bir de ibadet yaparsınız, taat yaparsınız ama buna rağmen birçok eksikleriniz, kusurlarınız olur. Allahü Teala onu da bağışlar. Dolayısıyla ahirette iki şey var. Ya şiddetli azap var, gerisini düşünmeyenlerin başlarına gelecek olan, ya da Allah'ın bağışlaması ve rızası var. Esas olan onu elde etmektir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Bu dünya sadece insanı aldatacak bir metadır, başka bir şey değil. Yani sizin bu dünya için uğraştıklarınıza bakın, dünyada ne kadar çok paranız olursa olsun yiyeceğiniz şu mideyi dolduracak kadardır. Ve sizin besleyebileceğiniz 3-5 yakınınız vardır, beslemek zorunda olduğunuz. Eğer Allah rızası için bir şeyler yaparsanız bu sizin ahirette karşılaşacağınız güzelliktir. Dünyanın en büyük sarayı sizde olsa, akşam yatarken işgal edeceğiniz yer, en fakir kişinin işgal ettiği yer kadardır. Sadece yatak kalitesi farkı vardır, o kadar. Ama işgal ettiğiniz yer o kadardır, daha fazla değil. Vücudunuzun üzerine öteceğiniz elbise de vücudunuzun büyüklüğü kadardır. İsterse dünyanın en büyük kumaşçısı ol. Ne fark eder? Ne sokaklarda yaşıyorsun? Onun için insanlar dünyaya aldanıyorlar. Çünkü dünya malına doymak da mümkün değil. Bunu en iyi tüccarlar bilir. Şimdi zaten tüccarları mahveden de budur. Şöyle şey yaparsınız, merdivenden yukarı doğru çıkın. Her bir basamağa adımınızı attıkça ufkunuz daha da genişler. Basamaklar attıkça daha geniş ufuklara bakarsınız. Tüccarlar da öyle. Her bir işten kazandıkça önlerine çok yeni imkanlar çıkar. O yeni imkana daldıkça çok bir defa o her bir yeni imkan yeni bir sıkıntıdır. Yeni bir meşguliyettir. Ondan sonra bir bakarsınız ki o mal sizi almış götürmüş. Ne ailenize vakit ayırırsınız, ne kendinize vakit ayırırsınız, ne ibadetinize vakit ayırırsınız. Şeyinizin, yani dünyanın artık hizmetçisi olmuşsunuz. Dünyayı sırtlanmışsınız ve altında böyle ezilip gidiyorsunuz. Ya bu dünya sırtlanmak için yaratılmadı ki, sırtına binmek için yaratıldı. Ne kadar sırtlanırsan sırtlan, ne kadar zengin olursan ol. Bir gün ölüp gitmiyor musun? Öldüğün zaman onların hepsi burada kalıyor. O zaman öyleyse her şeyin ölçülüsü ve her şeyi onu verenin isteğine göre kullanmak lazım. Vallahi bir kişi de sana faydası olmuş. Evet, şimdi birçokları malını bırakıyor. Arkadan da mirasçılar onu paylaştırırken bırakana bile hakaret edebiliyorlar. Ya şimdi tabii insan çalışır, kazanır. Elbette ki mal sahibi, mülk sahibi olmak çok iyidir de kendimiz onun emrine girmemeliyiz. Her zaman bizim emrimizde olmalı. Yani kendimizi kaybetmemeliyiz. Sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve cennet. Arduha ke ardı semai vel ard. Bu İbrahim'de bu sene. Ali İmran'daydı galiba. Bu sari o. Evet. Sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ke ardı semai vel ard. Birbirinize yarışın. Yani dünya hayatı bu. Sizin yapacağınız ne? Yapacağınız şu. Yarışa gireceksiniz. Ama hangi yarış? Rabbinizin sizi bağışlaması yarış. Rabbinizin hatalarınızı bağışlayacağı bir yarış. Ödülü nedir? Cennet. Genişliği gök ve yer kadar olan cennet. Bu şey, hadis suresini okuyoruz şu anda. Ali İmran'da da var tabii. Aynı ayet. Ama benzeri, aynısı değil de. Kaçıcı. Bak ezbere biliyor. Ali İmran 133. Orayı da açalım. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ Arduha semavatü vel ard. Şimdi burada bu ayeti, bu ayet ve bu ayet arasındaki fark şu. Burada gökler diyor. Az önce okuduğumuz ayette gök diyor. Genişliği gök ve yer kadar olan şimdi Arapça açısından oradaki gök kelimesini de gökler diye anlamak mümkündür. Şimdi cins manası verirsiniz. Tüm gökler işin içerisine girer. Şimdi öyle bir yarışa girin ki o yarışta Allah'ın mağfiretini elde edersiniz. Allah'ın mağfiretini nasıl elde edileceği de zaten Allah'ın kitabında belirtildi. Hani siz işte tevbe ederseniz sizin günahlarınızı görmem dedikten sonra kötülüklerinizi de iyiliğe çeviririm diye Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir söz var. Bunu elde etmek için uğraşmak lazım. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet için yarışın diyor. Burada da aynı şekilde bir müsabaka yapın, yarışma yapın diyor. Genişliği gök ve yer kadar olan cennet için. Öbüründe iddetil muttakin diyor. Bu kendini koruyanlar için hazırlanmıştır o cennet. Yani kendini korumak ne demek? Bu dünya tehlikelerle doludur. O tehlikelere kapılmadan kendini koruyarak yürümen lazım. Kendini korudun mu? Korumanın yollarını Allah-u Teala bildirmiş zaten. Kendini korudun mu? O cenneti hak edersin. Korumanın ne demek olduğunu da bu ayet açıklamış oluyor. Uiddet lillezine aminu billahi ve rusulihi. Allah ve elçilerine inanan, güvenen insanlar için hazırlanmıştır. Demek ki asıl mesele sağlam bir inanca sahip olmak. Şimdi öyle bir cennet ki genişliği gökler ve yer kadar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dünya merkezde oluyor. Gökler de onun etrafında oluşuyor. 7 kat gök. Birinci kat gök, yıldızların bulunduğu gök ki biliyorsunuz astronomi alimleri o gök üzerinde çalışıyor. Daha ikinci katı keşfeden yok. İkinci kat ondan tabii ki daha büyük olacak. Üçüncüsü daha büyük. Giderek müthiş bir büyüklük ortaya çıkar. Genişliği gökler ve yer kadar. Uzunluğu ne kadar? Onu bilmiyoruz. Ama genişliği gökler ve yer kadar. Bir cennet. Bu bir ödül. Bu bir ödül. Onu almaya çalışmak lazım. Bir tek ödül mü? Yok. Yani bu yarışı kazanan herkese veriliyor. Kim kazanırsa bunu alacak. Niye onu söylüyoruz? İşte ayette de söylüyor. Bak ne diyor Allah? Hazırlanmış kimin için? Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış. Allah'a ve elçilerine inanan bir tek kişi değil. Değil mi? O zaman şimdi bu dünyaya baktığımız zaman Uzayın Sırları diye bir kitap var. Taşkın Tuna tarafından yazılmış. O kitabın içerisinde şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki Samanyolu galaksisinin bir haritasını yapın diyor. Ki işte 100 milyar kadar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Şeyde yani birinci kat semada. Bunlardan dünya sistemimizin içinde yer aldığı Samanyolu galaksisinin haritası için diyor İstanbul'dan Erzincan'a kadar uzayan bir harita yapın diyor. Boyu bu kadar. Genişliği de 160 kilometre olsun diyor. Bu haritanın üzerinde güneş sisteminin işgal edeceği yer bir susam tanesi kadardır. Dünya demiyor Bekir abi. dünyamızın işgal ettiği yeri gösteremiyor. O İstanbul'dan Erzincan'a kadar uzayan o büyüklükteki haritada dünyanın yerini koyamıyor. Herhalde onu koyması için harita dünyanın etrafının dolaşması lazım. Güneş sisteminin diyor işgal edeceği yer bir susam tanesi kadardır. Onun içerisinde dünya herhalde küçücük bir hücre gibi olur. Şimdi biz o dünyada mesela dünyanın üzerinde de Türkiye'yi düşünün. Küçük bir yer değil mi? Türkiye'nin üzerinde İstanbul küçük, İstanbul'un üzerinde Süleymaniye küçük, Süleymaniye'de de Süleymaniye Vakfı küçük, vakıf içerisinde de şu salon tüm binaya göre küçük. Şimdi biz bu kadar küçüklerin içerisinde yer beğenemiyoruz ve birbirimizi boğuyoruz. Ve burası bizi aldatıyor. Ama Allah diyor ki, genişliği gökler ve yer. İşte birinci kat semada öyle 100 milyar galaksi var diye tahmin ediliyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü, altıncı, yedinci artık onu bilmiyoruz. Peki biz orada nasıl olacağız onu da bilemiyoruz. Allah bilir. Ulaşım mutlaka kolay olur. Her galakside 200 milyar. Yani hocam fizik yıllarda biz büyük olacak mıyız yani? Bu kadar büyük bir devasa. İşte. Tamam. Bu Allah, eğer Allah cennete gitmeyi nasip ederse o zaman cevabını vereceğim sana bu sorunun. Büyük olacak mıyız, olmayacak mıyız, orada söylerim sana. Ha, onu da o zaman söyleyeceğiz. Şimdi işte Allah böyle bir cennet diyor. Böyle bir cennet için yarışın diyor. Ya bak burada onu kazanacaksınız. Ve burada hepimizin işte bir şey yiyoruz. Aman efendim fazla yemeyin, bana dokunuyor, kilo yapıyor. İşte yorulduk, uyuduk, bilmem ne. Yani yediğin yiyecek bile onun bile tam zevkini alamıyorsun. Uykunun tam zevkini alamıyorsun. Yok erken kalkmam lazım, falan yere gideceğim, bilmem ne. Orada her şey gayet güzel. Ah! Her türlü nimetler sonsuz. Onun için orada canım da sıkılmaz değil mi? O kadar geniş bir yerde. Her gün bize bir yerde bir ziyafet verirsin. Hocam o yarışta zaman bir şey olmayacak değil mi? Yani, o yarışı her kazanana verilecek o. Tabii. Birincisi olmayacak. Tabii. Ama müttakilere imam olmak var. Ha, müttakilere imam olmak var tabii. Çok daha büyükleri var. Bu herkesin alabileceği bir ödül. O büyükleri başka. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا diyor Rahman suresinde. Allah'ın huzurunda durmaktan korkan, ya yarın ben Cenab-ı Hakk'a ne hesap veririm diye onun korkusunu içinde taşıyana da Allah iki cennet verir. Daha fazla da olabilir. Allah-u Teala'nın daha kim bilir ne gibi ikramları var. He? Cenab-ı Hak ona göre, Allah-u Teala ona göre verecek demek ki her şeyi. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Bu Allah'ın ikramıdır. Allah bu ikramı isteyen kişiye verir. Şimdi, elinizdeki meallere bakın, istediğine verir der değil mi? Dilediğine verir. Öyle yazıyor değil mi? Ya ben bir insan, yani şöyle bir düşünün. Bu adam çok iyilik sahibi bir insandır. Dediniz. Ama kendi istediğine verir. Böyle bir adama iyilik sahibi denir mi? Ha, cimri denir değil mi? Kimseye bir kuruş çıkmaz, o kendi arzusuna göre harcar derler değil mi? E şimdi bir taraftan Allah büyük bir fadıl ve ikram sahibidir diyeceksin, öbür taraftan da ayeti istediğine verir diye manalandıracaksın. Bu ne biçim ikram ki? İsteyene verilmesi lazım. Şimdi isteyenler dışarıda böyle acından ağızda salyalar akacak, o da istediklerine bol bol verecek. Böyle bir adama iyilik sahibi denir mi? Onun için niye bunu soruyorum? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i sokak diliyle indirmiştir. İnsanların kendi aralarındaki konuşmalarında kullandıkları kelimelere göre indirmiştir ki insanlar kolay anlasın. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermişizdir ki onlara meseleyi açık açık anlasın. Dolayısıyla bunu böyle anlayacaksınız. Onun için zaten biraz sonra okuyacağımız ayet-i kerimede de göreceğiz. Bu anlayışlar maalesef Müslümanların elini kolunu bağlamıştır. Vermedi mabut, neylesin Mahmud. Ne yapacak? Mahmud yan gelsin yatsın. Mabut verirse verir, vermezse verir. Ne yapalım? Bu yan gelip yatmak bizi bu noktaya kadar getirmiştir. Ve bunun sebebi de işte elinizdeki meallere bakın. Farklı bir meal var mı? Hepsine bir bakın lütfen. Parmağımı koydum. Maalesef o dilediğine dilediği kimseye olan bir insandır. Başka var mı? Nedir? Bir daha yüksek sesle. Bu Tanrı'nın hak edene vereceği bir erdemdir. Aynı şey. Aynı şey. Sadece kelimeleri değiştirmiş. Farklı bir şey var mı? İsteyene hak edene vereceği. Şimdi öyle diyor da ama isteyene değil. Kim hak etmiş? Evet. Onun için o mealin yazarı kim? Mehmet Çakır. Evet. Onun bazen doğru yaptığı şeyler, mealler oluyor. Vallahi zul fadlil azim. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimeyi de okuyayım da ondan sonra bu konu üzerine tekrar döner dururuz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde, kendi içinizde, yani vücudunuzda, kendi yapınızda size bir musibet dokunmaz ki o musibeti yaratmadan önce o bir kitaba kaydedilmiş olmasın. Yani meydana gelen her olayın mutlaka bir yerde kaydı vardır. Önce kayda geçer, Allah'ın onayından geçer, ondan sonra meydana gelir. Allah'ın onaylamadığı hiçbir şey meydana gelmez. Şimdi dersiniz ki siz, yani düşünün kendi kendinize, ben bir insanım, akşama kadar başıma gelen bir sürü istenmeyen olaylar var. Demek ki her birisiyle alakalı bir belge mi düzenleniyor? Dünyada şu kadar milyar insan var. Ya her an milyarlarca belge nasıl düzenlenir kardeşim diyebilirsiniz. Onu demeye lüzum yok. Hemen arkasından Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِرْ Bu Allah'a kolaydır. Allah için zor diye bir şey yok. Siz böylece Cenab-ı Hakk'ın gücünün ne kadar büyük olduğunu anlayın. Bu neden böyle? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Kaybettiğiniz şeyden dolayı üzülmeyesiniz diye. Çünkü o kaybettiyseniz Allah'ın onayıyla kaybetmişsiniz. Çünkü Allah onaylamadan bu kayıp meydana gelmez. Ha siz sebep olmuşsunuzdur ayrı bir konu da ama onaydan geçmiştir geri dönülmez. Yani başınıza olay geldiği zaman anlayacaksınız ki bunu artık engelleme imkanı yok. Çünkü onaydan geçmiş. Onu işte biraz sonra şey yapacağız. Az sonra. Gelmeden evvel tedbir alabilir miyiz sorusu. O şey ayeti de bul da. قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Ve Allah'ın verdiği şeylerde de şımarmayasınız diye. Yani elinde bir şey geçiyorsa Cenab-ı Hakk'ın onaylamasından sonra geçmiştir. Sebebi sizin çalışmanız olabilir ama mutlaka onaydan geçmiştir. Şimdi mesela şöyle düşünün. İşçiler aybaşı olur, maaş hak ederler. Ama patron ödeme emri vermeden maaş ne olur? Ödenmez. Ödeme emri çıkar, ondan sonra ödenir. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Allah kendisini bir şey hayal eden, bir şey zanneden ve övünüp duran hiç kimseyi sevmez. Ellezine yebhalun, bunlar cimrilik yaparlar. Ve ye'murûnen nâse bil buhli, insanlara da cimriliği tavsiye ederler. Men yetevelle fe innallâhe huvel ganiyyül hamid. Kim yüz çevirirse, yani Allah'ın emirlerine karşı aldırışsız olursa, şurası kesindir ki Allah çok zengindir ve yaptığı her şeyi güzel yapar. Bununla ilgili diğer ayetlerde bakar da sen onu bulursun. Enam suresinde olacak o dediğim şey. Sen buradan bak. Şu tarafa doğru kaydır. Şimdi bu musibet kelimesinin geçtiği birkaç tane ayet-i kerimeyi buraya aldım. Birisi Kasas suresinin 47. ayeti, ki Kasas 28. suredir. وَلَوْ لَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet geldiği zaman. Demek ki musibet hangi sebeple geliyormuş? Kişinin kendi yaptığı fiilden dolayı geliyor. فَيَقُولُوا رَبَّنَا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Şöyle derler diyor. Ya Rabbi, bir peygamber gönderseydin, senin ayetlerine uysaydık ve iman olsaydık olmaz mıydı derler. Şimdi bunlar kendisine peygamber gelmemiş olanlar. Peygamber gelmemiş olana da gelen musibet kendi eliyle yaptığından. Biz her derste tekrarlıyoruz. Peygamber gelmese bile insanlar doğuşlarından ölünceye kadar Allah'ın kainattaki ayetlerini okuyorlar. Kendi vücutlarındaki ayetlerini okuyorlar. Ve birçok doğrulara kavuşuyorlar. Birçok doğruları öğreniyorlar. Geçen hafta söz konusu etmiştik. Peygamberlerin görevi neydi? Tezkir. Tezkir. Yani hatırlatma. İnsanların görevi tezekkür, hatırlama. Sizin zihninizde olmayan bir şeyi ben nasıl hatırlatırım? Ben mesela ben şimdi diyorum, geçen hafta görmüştük ya diye başlıyorum. Çünkü burada konuşulmuş ve hatırlatmaya çalışıyorum, değil mi? Böyle bir şeyden hiç bahsetmemiş olsaydık, geçen hafta görmüştük ya demeye hakkım olur muydu? O zaman peygamber hatırlatıyorsa, bu insanların zihninde bu olmalı ki hatırlatıyor. İnsanların görevde hatırlamaysa, hatırlayacakları bir şey var demektir. Ve bu insanlar eğitimli insan değil. Mesela Mekke müşriklerini düşünün. Mekke'de okur yazar çok az insan. Ya da bütün diğer peygamberleri düşünün. O zaman bunların hatırlayacakları ne? Ne hatırlarlar? Genelde ne hatırlarlar? Çevrelerinde okudukları, çevrelerindeki ayetlerde okuduklarını hatırlarlar. Onun için bakın dünyaya, en cahil topluma da gidin, en bilgili topluma da gidin, temel değerler hepsinde ortaktır. Mesela hırsızlığı hiç kimse tasvip etmez. Yalancılığı hiç kimse onaylamaz. Haksız yere adam öldürmeyi herkes çok kötü kabul eder. Bunun gibi şeyler. İşte fakirlere, güçsüzlere iyilikte bulunmayı herkes iyi bir davranış olarak değerlendirir. İşte peygamberler de zaten insanların yaratılıştan, çevreden, Allah'ın o görünen ayetlerinden aldıklarını anlatınca herkes orada kendisini buluyor ve daha ileri hedeflere götürüyor peygamberler. İnsanların mevcut oldukları durumdan alıyor, daha ileri noktalara doğru götürüyor. Ve fıtrattan elde etmiş oldukları o kabiliyetleri daha da geliştiriyor. Onun için siz insanlara Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman der ki ben zaten böyle düşünüyordum der. Yani işte tezekkür etmiş oluyor orada. Tezekkür etmiş oluyor. O zaman işte başına bir musibet geldiği zaman ha bunu ben yaptım der. Kendim ettim, kendim buldum derler ya. Sebebi sensin. Şimdi Şura suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başımıza gelen her musibet, her olumsuz olay kendi elinize yaptığınızdan dolayıdır. Yani bir yanlış bir durum geliyorsa, yanlış bir şey varsa mutlaka sebebi sensin. Tamam, o sorunu unutma, cevabı gelecek. Ayetlerin hepsini okuyacağız, bir tanesini, iki tanesini değil. Şura suresi 42, Şura zaten 42. sure, ayet numarası 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Sizin kendi elinizle yaptığınızdan dolayıdır da, şimdi bu ayeti, az önceki okuduğumuz ayeti ayetle birlikte değerlendirelim. Onu biz yaratmadan önce bir kitaba kayıtlıdır diyor. Yaratan kim? Allah. Yani başınıza o musibetin gelmesini onaylayan, bir yere kayıt düşürten ve o musibetle ilgili şeyleri yaratan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla tabii ki Allah'tandır. Ama sebebi sensin. Tamam mı? Yani senin elinde çalışan bir kişiye cezayı verdiği zaman ceza verirsen, haklı bir ceza verirsen, cezayı veren kim olur? Sen olursun. Hak eden kim olur? Sebebi de o olur. Bana niye bu cezayı verdin diye söylediği zaman dersin ki düşün anlarsın. Ya da savunmasını almışsındır, öğreniyordur, bilir. Tamam mı? Yani hayır şer Allah'tandır da şerrin sebebi sensin. Şimdi gelecek onun daha açık ayeti. Tezekkür, tezekkür, tezkir. Tezkir, hatırlatma, tezekkür, hatırlama. Hocam tezekkür deneyim de olabilir mi? Ne? Deneyim. Tezekkür, o deneyimlerden elde edilen bilgidir tezekkür. Yani hatırlanacak olan bilgidir. O zikir değil mi hocam? O zikir elde edilen bilgi tezekkür onu hatırlamaktır. Hani harekete geçirmektir. Şimdi ayeti tamamlayalım. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen her musibet kendi elinizle yaptığınıza karşılıktır. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Allah çoğusunu da affeder. Yani yaptığınız birçok şeyin de cezasını vermez Allah. Affeder. Ondan dolayı yani Allah'ın onayı olmadan başımıza herhangi bir musibet gelmiyor. Hocam orada bir öncelik seçildi. Yani bizim yarın ne yapacağımızı Allah'ın bildiği nedir? Yani Cenab-ı Hakk'ın bilgisi, şu anda bilgiyi tartışmıyoruz ki. Başımıza gelecek musibetle ilgili Allah-u Teala'nın şeyini yaratılmadan önce, bugünden de kayda geçebilir. Yaratılmadan bir saat ya da çok küçük bir vakit önce de geçebilir. Onunla ilgili bir açıklık yok ayette. Bir kayıt var ama bu kayıt Allah'ın önceliği yani. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bilgisi ayrı bir konu ama musibetlerin kaydedilmesi zamanı ne zaman? Yaratılmadan önce. Ama yaratılmadan ne kadar önce orasını bilemiyoruz tabii. Evet, şimdi biraz sonra onun tartışmasına gireceğiz. Ondan sonra gene bir başka ayet-i kerime. Bu da Tegabun suresi, 64. sure. Evet, 11. ayet. Ma asabe min musibetin illa biiznillah. Başa gelen her musibet mutlaka Allah'ın onayıyla gelmiştir. Dolayısıyla o musibet oldu mu bileceksin ki bunu engellemek mümkün değil. İniş ama sebebi ben olabilirim, o ayrı bir konu. Yani demek ki burada bu hak edilmiş. Kendi elimize yaptığımızdan dolayı. İmkan olabilir mi? Yani... Ha, bu sonuçtur musibeti. Ha, imtihan için Cenab-ı Hakk'ın verdiği sıkıntılar o ayrı bir konu, o da olabilir. Tabi musibetin kendisi de bir imtihandır aynı zamanda. Onlara bir bela veya sıkıntı. Efendim? Onlara bir bela veya bir sıkıntı geldiğinde musibet. Ha, inna lillahi ve inna ileyhi raciun denir. Tabi başımıza bir musibet geldiği zaman da ne yapmamız gerektiğini Allah bize bildiriyor. Ve izâ asâbetum musibetun kâlu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başlarına bir musibet geldiği zaman hemen hatırlar. Biz zaten Allah'ınız ve ona döneceğiz diye Allah'a teslimiyet gösterirler. Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Başa gelen her musibet ancak Allah'ın onayıyla gelir. Ve men yu'min billahi yehdi kalbe vallahu bi kulli şeyin alim. Kim Allah'a inanır güvenirse Allah onun kalbini doğruya yönlendirir. Şimdi şu şeyi de bilirsene, bu Ali İmran suresinde var. Bedir savaşındaki Uhud Savaşı'ndaki zaferden sonra tekrar kaybın sebebinin Müslümanların davranışları olduğuna dair bir ayet var orada. Ali İmran'da. O ayette bir bul da. Şimdi bakın şuraya. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a inanır ve güvenirse yehdi kalbehu, Allah onun kalbini hidayet erdirir. Allah kim hidayet erdiriyormuş? İnanacaksın, güveneceksin. Şimdi bizim az önceki tekrar döneceğiz dediğimiz ayette onu ona benzer ayetler. Yehdillahu men yeşâ. Allah istediğini yola getirir diye mana verirler. Allah istediğini yola getirir. Allah istediğini işte şu az önce okuduğumuz zaman istediğine fazlından verir. O zaman biz ne oluyoruz? Biz ne oluyoruz? O zaman bu kadar emirler niye verilmiş, değil mi? Bu yasaklar neden konmuş? Şimdi görüyor musunuz? Zaten Arapça bakımından bu mana doğru bir mana değil. Tamam öyle. Tamam. Çok güzel. Orayı okuyacağım. Tekrar okuyayım bak. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a inanırsa yehdi kalbe, Allah onun kalbini doğru yola getirir. Doğruya yönlendirir. Onun için يَهْدِ اللّٰهُ مَنْ يَشَى Allah isteyeni yola getirir. İstediğini değil. İstek bizden olacak. İstek bizden olacak. Mesela hep örnek verdiğimiz bir ayet var. İbrahim suresinin 4. ayeti, 14. sure. Bir açın, bir daha tekrar etmiş olalım. Çünkü bu hata çok yaygın ve İslam aleminde yerleşik bir hata olduğu için çokça okumak lazım. Hani bazı kişiler vardır ki 100 kere de yıkasan gene izi kalır. Bu da öyle. 1000 defa da ayeti okuyoruz, bakıyoruz ki gene olmamış, gene eski kirlerden iz kalmış. Onun için sık sık okumakta fayda var. On dördüncü sure, İbrahim suresi, dördüncü ayeti. Az önce bu ayeti gene okumuştum ezbere de. فَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Buldunuz değil mi ayeti? Her peygamberi kendi kavminin diliyle göndeririz. Yani sokakta konuşulan dili konuşur peygamber. Yoksa öyle üniversitede konuşulan dili konuşmaz. Öyle yazarların, bilmem aristokratların konuştuklarını değil, vatandaşın, halkın konuştuğu dili konuşur. Niye böyle? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara konuyu açıklayabilsin, anlatabilsin diye. Onlarla iletişim kurabilsin diye. Şimdi bundan sonra elinizdeki meallerde nasıl mana vermişler? Okur musunuz? Aynı ne dedim ki aynı diyorsunuz. Bir şey demedim ben. Şimdi buyurun. Allah şimdi Mekke'yi düşünün. Mekke, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah peygamber olarak göndermiş. Ve halkın konuştuğu dille insanlara hitap ediyor. Allah'ın indirdiği kitap, ayetleri oraya, onlara güzel güzel açıklıyor. Ondan sonra Allah istediğini saptırıyor, istediğini oraya getiriyor. Yani buraya peygamber gelmese ne olacak? Gelse ne olacak? Halkın diliyle konuşsa ne olacak, konuşmasa ne olacak? Yanlış mı? Onlar emirleri yerine getirse ne olacak, getirmese ne olacak? Çünkü Allah istediğini yola getirecek, istediğini getirmeyecek. Şimdi başka ayetlere geçelim. Mesela birçok ayette geçiyor. Vallahu la yehdil kavmen kafirin diyor. Allah kafirler topluluğunu yola getirmez. Şimdi Allah'ın hükmü mü bu? Şimdi peygamberimizin geldiği Mekke'de insanlar ne? Kafir. Vallahu la yehdil kavmel müşrikin de var. Hepsi kafir mi? Kafirleri yola getirmez. Demek ki yani istediğini yola getirir dediğine göre bu ayet onun açıklaması olacak değil mi? Allah kafirleri yola getirmez. Peki Mekke'de kim yola gelecek? Ve peygamber daha niye gidip de Ebu Cehil'i anlattı? Niye anlattı? Kafir Allah yola getirmeyecek diyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Daha neden inanın deniyor. Neden inanmazsanız ahirette başınıza şunlar gelir diyor. İnanırsanız şöyle gelir diyor. Niye diyor? O kadar ayetin bir anlamı kalıyor mu? Yani ben öğrencilere hep söylüyorum. Diyorum siz dua edin ki kafirler bunları bilmiyor. Bunlarla bizim karşımıza çıksalar iflahımızı çekerler. Ha, bunlar tabii haşa Kur'an-ı Kerim'de yanlış hata olmaz. Bunlar Kur'an'ın o ayetlerine verilen yanlış manalardır. Ama bu yanlış manalar hep bir politika uğruna verilmiştir. İşte bir mesel çıkmış. Önce devlet o mezhebi desteklemiş. Sonra o mezhebi kullanarak birilerine zulmetmiş. Bu defa ikinci bir idare gelmiş, öbür mezhebi tutmuş, bunlara karşı çıkmış, ulema da bunlara servis yapmış. Yani böyle hür bir ortamda yapılmış çalışmalar değil bunlar. Ama şimdi tekrar Tagabun suresinin 11. ayetini tekrar okuyayım. Ma asabe min musibetin illa biiznillah. Başa gelen her musibet Allah'ın onayıyladır. Ve men yu'min billah. Kim Allah'a inanırsa. Şimdi o zaman Mekke'de şeyde söylersin bunu. Ebu Cehil'e de söylersin değil mi? İnan, Allah senin kalbini doğrultur. Yani hidayete erdir. Bitti. Ya, senden olacak ikramı. O zaman Kur'an-ı Kerim'in tamamında bir bütünlük meydana geliyor. Hayır, öyle olur, başkası olmaz. Daha mantıklı dediğin zaman öbürü de mantıklı demektir. Bak yok, yani ben şunu söyleyeyim. Yani şu daha iyidir dersen ne olur biliyor musun? Şu iyidir, bu daha iyidir. Daha mantıklı dediğin zaman öbürünün de mantıklı olması lazım. Öbürünün hiçbir mantığı yok ki. O yanlış, bu doğru. Ve Arapça bakımından da yanlış. Arapça bakımından da yanlış. Yani dil bakımından da yanlış. Mana ilişkisi bakımından da yanlış. Aynı yanlışlığı biraz önce okuduğumuz ayette de göreceğiz. Ama o ayete geçmeden ben diğer ayetleri hep okuyorum ki zihniniz Kur'an'ın ayetleriyle iyice pişsin. Ondan sonra yanlışları göstereyim. Her şeye aykırı. Öyle de bakın, İslam toplumu bunun mağdurudur. Hep hayatta hep var. Adam çalışmaz, etmez. Allah kerimdir. Şüphesiz de o çalış. Allah diyor ki: "Bu en leysa lil insani illa ma sa'a. Ve en sa'yehu sawfa yura." İnsanın kendi yaptığından başkası kendinin değildir. Ama sen her şeyi Allah'a bırakıyorsun. Evet. Ondan sonra şimdi bir başka ayet okuyacağım. Az önce bir şey eksik kaldı da zihinlerde takılabilir. Hani ayette vallahu la yetil kavmel kafirin, vallahu la yetil kavmel fasikin, vallahu la yetil kavmel zalimin. Allah zalimleri yola getirmez, fasıkları yola getirmez, kafirleri yola getirmez diyor ya. Ama ondan sonra da diyor ve yehdi ileyhi men enab. Kendine yöneleni yola getirir. Adam kafir, kafirlikte kalmış adam. Kafiri gelip de Müslüman yapmaz ki. O zaman ahirette herkes Cenab-ı Hakk'a itiraz eder. Ya Rabbi, benim ne suçum vardı, onun Müslüman etmedi, beni etmedin diye. Razı, memnun, işte yola gelmeye niyeti yok. Ha, yola gelmek için gayret gösterirse, yani şimdi şöyle söyleyeyim, adam kuyunun dibine düşmüş. 50 ver de çıkarayım diyorsunuz, vermem diyor. Ondan sonra bir de hakaret savuruyor. Ne yapacaksınız? Çıkarabilir misiniz onu? Adam çıkmak istiyor, diyor ki ya gel elimi tutar mısın? Hay hay kardeşim, başkalarını da çağırayım, sen çıkaralım der. Allah da diyor ki ve yehdi ileyhi men enab. Kim o tarafa yönelirse Allah onu yol getirir. İlk hareket senden olacak. Evet. Tabii. İlk hareket senden olacak. Öldürmeye giderken ne oldu? Orada gelip kız kardeşinin orada Kur'an dinliyor Hazreti Ömer. Şimdi Allah-u Teala haşa zalim değildir. O insanların bir şekilde kendi ayetlerini görmesini sağlar. Onu gördükten sonra kafirliğine devam edebilir. Yolunu doğrultabilir de. O ana kadar mesela Hazreti Ömer sinirli, sert bir insan. Böyle insanlar pek insanları dinlemezler. Dinlemediği için doldurusa gelip gönderilmiş olabilir. Ama orada dinliyor ayeti. Gerçeği orada kavuruyor. Zaten gerçeği kavradıktan sonra yoldan çıkıp çıkmama meselesi vardır. Kavramadan olacak bir şey yok. Yani kavrayacaksınız. Orada Hazreti Ömer kavramış gerçeği ve tamam demiş. Ama siz çevrenizde birçok kimseyi görürsünüz. Gerçeği kavradığı halde bulunduğu menfaat grubunun içinden çıkamadığı için ya sen haklısın ama kusura bakma kardeşim ben böyle devam edeceğimdir. Demiyor mu? İşte o karar çok zor bir karardır. İşte Hazreti Ömer o kararı verdi. Ya ben geri gittiğim zaman ne olurum, Mekkelilere karşı rezil olurum diye düşünseydi, yani o insanların kendisini alkışlanmasını düşünseydi Müslüman olamaz. Kararı kendine edecek. Kavramasını da şu anki toplum Allah dilemeseydi kavrayamazdı şeklinde olmuyor. Onu söyledi. Neyse artık şimdi ayetleri okuyoruz. Ya bizim hata işte bakın elinizde Kur'an mealleri var ben okuyun diyorum size. Yani Kur'an meali. Biz insanlara ne okuyayım, hangi kitabı okuyayım diyenlere Allah'ın kitabını oku diyoruz. Tavsiye ettiğimiz bu. Ama burada yapılan hataları ben size göstermeye çalışıyorum. Şimdi bazıları zanneder ki bu bizim Türkçe meallerde. Hayır. Hayır. Ne kadar Arapça tefsir varsa hepsine bakın, hepsine de aynı. Bu kitapta biraz sonra da şey yapalım, hepsinde aynı işte. Biraz sonra bunun esas konuyla ilgili olan kısmı okuyacağız. Ha bunlar ne olmuş? Ya bir noktadan sonra artık insanlar tefsir yazarken de Allah ne demiş, peygamber ne demişe bakmıyorlar. Bugün de öyle. Eskiler ne demişe bakıyorlar. Bizim farkımız sadece o. Biz Allah ne demişe bakıyoruz. Onun için bu fark ortaya çıkıyor. Ve bugün insanlar bize cevap veremiyorlar. Cevap veremedikleri için hop oturup hop kalkıyorlar. Ve arkada dedikodu yapıyorlar. Çünkü onlar da bakıyorlar hakikaten doğru. E doğru ama ya ben şimdi buna doğru dersem yani gidip de bir Abdülaziz'in cemaatine mi gireceğim diyor. Ne alakası var? Allah'ın kitabını yiyeceksin. Abdülaziz'in cemaatinde bir şey mi var ya? Şimdi mutlaka hani illa da bir yere girecek zannediyor. Ya, gireceğin belli ama Allah'ın kitabının yoluna gireceksin. Ha, bizim de hatamız varsa söyleyecek. Şimdi de düzelteceğiz. Neyse şimdi devam ediyorum. Şimdi bir başka ayet-i kerime. Bu da Nisa suresi. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Başına gelen her iyilik Allah'tan gelir. İyiliği Cenab-ı Hak verir ikram olarak. Nisa suresi 4. sure biliyorsunuz 79. ayet. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Başına gelen kötülük de kendindendir. Bir kötülük varsa o sebebi sensin. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا Ey Muhammed, biz seni insanlara elçi olarak gönderdik. Nedir? Yani Allah'ın emirlerini insanlara duyuracaksın. Vazifen o. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Onların ne yaptıklarını görme bakımından da Allah yeter. Allah hepsini takip ediyor. Ahiretteki durum da şu. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْا عَشْرُ اَمْتَالِيَا Kim iyilik yaparsa Allah ona 10 kat sevap veriyor. وَمَنْ جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kötülük yapana da bir kötülük. Yani 100 liralık iyilik yaptıysan 1000 liralık sevap alıyorsun, 100 liralık kötülük yaptıysan 100 liralık günah alıyorsun. Allah çok vermiyorum her hafta. Ben her hafta çok vermiyorum o kadar şey. Yüz bırakmıyorum. Allah-u Teala böyle diyor işte. Evet, şimdi o ayet okuyalım. 55. Bu Ali İmran suresinin 155. ayetinde lütfen bir aç verin. O şeyi hatırlatalım size, Uhud Savaşı'nı. Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz Müslümanlar önce galip gelmişken sonra mağlup oldular. Hatta bu 152. ayetin de bir kısmını okuyayım. Çünkü tamamını okursam şeyimiz kafi gelmez. Yani dersimizin şeyi dağılır. Önce şu saatimi buraya koyayım da şey vakti ona göre ayarlayalım. Bu savaşını hatırlarsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askeriyle birlikte oraya gitmişti. Savaşa tutuşmuşlardı. Bir grup Müslümanı Okçular Tepesi'ne bırakmıştı. Biz galip gelsek de ya da kargaların leşimizi yediğini görseniz de benden emir gelmedikçe buradan ayrılmayın. Çok kesin diye. Ama Müslümanlar galip gelince buradaki okçuların bir kısmı dedi ki tamam işte zaferi kazandık. Daha ne duralım? Ganimet sevdasına düşerek şeye gittiler. Zafer yerine oradan ölmüş olanların elbiselerindeki şeyler, üstlerini boşaltacaklar, işte kılıçlarını alacaklar, o tarafta dolaşan atları, develeri alacaklar falan. Komutanları da neydi, Abdullah bin Cahş mıydı? Yok. O şeyler, okçuların komutanı diyorum. O ne kadar şey yaptıysa dinlemediler, gittiler. Orada birkaç tane okçu kaldı. Halid bin Velid de süvari birlikleriyle zaten sürekli takipteydi. O tepenin boşaldığını görünce hücum etti. Orada birkaç tane okçuyu da şehit etti ve arkadan Müslümanlara saldırdı. Galip gelen ordu mağlup oldu. Mağlup oluşun sebebi kim? Okçular. Efendim şimdi oradaki diğer peygamberimizin suçu yoktu, diğer ashabın suçu yoktu ama bu savaş toplu hareket edilmesi gereken bir şeydir. Onun için mesela askerde emre uymak son derece önemlidir biliyorsun. Komutan bir emir verdi mi ona uyacaksın. Sen onun yorumunu yapıp da efendim böyle yapmak daha iyidir, mayidir dersen olmaz işte. Çünkü komutanın gördüğü ufuk daha fazladır, senin gördüğün çok kısadır. Komutanı uyacaksın. Yoksa zafer elde edilmez. Bir tek askerin hatasıyla bir ordu savaşı kaybedebilir. Şimdi burada 152. ayete bakın. Allah-u Teala Müslümanlara zafer vaat etmiş. Zaten birçok وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ diye ayet-i kerimelerde de var. Müminlere yardım ve zafer verme bize hak olmuştu, bizim görevimizdir diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Diyor ki وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَهُ Allah size verdiği sözü yerine getirdi. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ Allah'ın onayıyla onları kesip duruyordunuz. Çünkü onların her bir kellesinin kopması da bir musibet olduğu için mutlaka Allah'ın onayı gerekiyor. Her şeyde. Hatta izâ feşiltum. Ama dağıldınız. Dağıldınız. Ve tenâzeatun fil emr. Size verilen emir konusunda peygamberin verdiği bir emir var ya, O konuda birbirinizle tartışmaya girdiniz. Okçular. Ve asaytum ile isyan ettiniz. Peygamberin emrine uymadınız. Ne zaman? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. İstediğinizi Allah size gösterdikten sonra zafer istiyordunuz. Allah o zaferi gösterdi. Ondan sonra isyan ettiniz. Minkum men yuridu dünya. İçinizden bir kısmı dünyalık istiyor. Hemen bir an önce oradan şey almaya çalışıyordu. Ganimet malları. Ve minkum men yuridu ahiret. İçinizden bir kısmı da ahiret istiyordu. Sümme sarafekum anhum. Sonra Allah sizi onlardan geri çevirdi. Liyebteliyekum. Büyük bir sıkıntıya soksun diye sizi. Neden dolayı sok? Kendi yaptıklarına. Yani galip gelmişken geriye dönmek zorunda kaldılar. Hatta daha doğru kaçtılar. Peygamber Efendimiz'in burasına zırh batmıştı, dişi kırılmıştı falan. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Allah sizi affetmiştir. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın müminlere karşı ikramı çoktur. Ondan sonra şeye gelelim, 155. ayete. İsterseniz siz o aradaki ayetleri daha sonra okursunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ O iki topluluk karşılaştığı zaman geri dönenler, emri tutmayanlar var ya, şimdi bu münafıklar için de söz konusu olabilir. اِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُ Yaptıkları bazı yanlışlıklar sebebiyle şeytan onların ayaklarını kaydırmıştır. Şimdi bazı rivayetlerde deniyor ki o emri tutmayan okçuların bir kısmının faiz borcu vardı. Bir an önce ganimetlerden alıp da o borcu ödemeye çalışıyordu. Burada var mı? Daha önce yaptığınız bir şeyin cezasını çekiyorsunuz. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ İşte bu قَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ olunca münafıklar olmuyor bunlar. O okçular oluyor. Çünkü Allah münafıkları affetmez. Allah onları affetmiştir. اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ Allah gafur ve rahimdir. Bakın başınıza gelen her musibet kendi yaptığınızdan dolayı. Şimdi açık örneği de var mı burada? Hiç şüpheniz kaldı mı? Tam olarak açıklandı mı mesele? Efendim? Açıklandı. Şey yok değil. Şimdi esas kelamcıları sıkıntıya sokan ayete tekrar gelelim. Tamam, sağındaki kelamcı da şimdi bu hadiseyi içten bildiği için buna dönerek söylüyorum. Kelam alimlerini sıkıntıya sokan ayet. Şimdi Hadid suresine esas şeye dönüyoruz. Ve bütün bu okuduğumuz şeyden sonra ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَٰى Bu Allah'ın ikramıdır ki isteyene verir. Ha istediğine verir diye de mana verebilirsiniz. Çünkü Allah kimin buna layık olduğunu en iyi bilir. Onun kuralını Allah koyar. O manada doğru. Ama siz istediğine dediğiniz zaman bu sokağın dili olmaz. Onu izah edecek birkaç tane adam olması lazım. İnsan hemen anlamasını istiyor, Cenab-ı Hak öyle istiyor zaten. İşte o zaman isteyene dersiniz, hemen anlaşılır. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah büyük bir fadıl sahibidir. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde veya kendi nefislerinizde başınıza bir musibet gelmez ki, İlla fi kitabin, o bir yazı, bir belgeyle tespit edilmiş olmasın. Yani şimdi hapse atılacak olan bir kişi, hapse atılırken hapishaneye götüren görevliler ne yapar? Elindeki belgeyle gider değil mi? O belgenin altında hakimin veya savcının imzası olması lazım. Eğer tutuklamaysa savcı veya hakim, şeyse Ceza ise mutlaka hakimin imzası olması lazım. Yani bir karar olması lazım. Yani hapse girmeden önce o belge tanzim ediliyor. İşte Allah-u Teala böyle yapıyor. Yani anlamamız, bak sokak dili diyorsa işte bu o. Başınıza gelen her musibet gelmeden önce mutlaka belgeye yazılıdır. Sebebi kim? Biz. Biz. Birçoğunu da affeder Allah. Görmezlikten gelir. Ama onu yaratmadan önce bir kitaba yazılıdır diyor. Şimdi onu yaratma ifadesindeki burada ha zamiri var. Onu diye anlam verdiğimiz bir zamir. Onu da zamirdir Türkçe'de biliyorsunuz. Bunu tutuyor bizim kelam uleması nefislere veya toprağa gönderiyor. O nefisleri yaratmadan önce böyle mana veriyorlar. Bak şimdi o manayı söyleyeceğim dinleyin. Şu ana kadar rahat ettiniz. Anladınız meseleyi değil mi? Şimdi o yanlış manayı söyleyeceğim. Yerde ve kendi nefislerinizde bir olay olmaz ki o nefisleri yaratmadan önce Allah onu bir kitaba kaydetmiş olmaz. Şimdi anladınız? Haberimiz yazılmış. Peki bize ne düşüyor? Şimdi buradan ben size okuyayım bakın bu Nesefi tefsiri. Bizim medreselerin baş tefsirlerindendir. Yani son derece önem verilen baş ucu tefsirlerindendir. Kaç yılında verdin? Bu değil mi? Ha bu şey, Nesefi işte. Ha bu birinci cilt. Siz farkı var. Ha. Bir dakika, birinci cilt ölüm tarihine bakalım. Bu zaten ne zaman ifade etmiş? Buraya yazmamış. Sen şuradan birinci ilk hayatı vardır. Oraya bak da bana söyle. Ver onu şimdi bana. Hı. Bak şimdi burada diyor ki nerede ya? Ha bu tarafı gösterirsen bana. Ayet burada. Ayet ha tamam. Evet. Tamam. Bak şimdi illa fi kitabin min kabli en nebra'aha onu yaratmadan önce kısmını burada açıklıyor. Min kabli en nehlukal enfuse nefisleri yaratmadan önce biz onu bir yere yazmışız. İnsanları yaratmadan önce biz onu bir yere yazmışız. Ve bu ehl-i sünnet akidesi ha yani şey yapmayın öyle kaderiye maderiye falan değil. Hani ehl-i sünnet diye yere göre koyamadıkları bir akide var ya. Bunu söylediğimiz zaman milletin tepesi atıyor ama atsın. Nasıl olsa biz alıştık. Onu alışmayanlar düşünsün. Ehl-i sünnet kelimesi 4 asır sonra kullanılmaya başlanmıştır. Bu çok güzel bir kelime gerçekten. Keşke ehl-i sünnet olabilsek. Yani Peygamberimizin gösterdiği yolda keşke gidebilsek. Ama siz tutun ayetlere kendi keyfinize göre mana verin ve kendi yolunuza da ehl-i sünnet deyin. Kusura bakmayın. Biz öyle o kadar saf değiliz. Hocam ben okudum. Ana karnına düşer düşmez. Şakir mi olacağını melek soruyormuş burada. Ya o şimdi ayete bu manayı verdikten sonra gerisi kolay. İstesi şakir olsun. Şimdi halbuki Arapça bakımından bu mana yanlış. Yani dil bakımından böyle bir mana verilemez. Çünkü konu esasen musibet üzerinde odaklaşıyor. Ve hüküm de onunla alakalı olur. Şimdi diyorlar ki efendim sen diyorsun ki o zamir en yakınına gider. Elbette en yakınına gider. Şimdi lafzen burada nefis yakın ama bir de rütbeten yakınlık vardır. Yani cümlenin yapısı itibariyle yakın olan musibettir. Çünkü konu musibet üzerinde duruyor. Siz Türkçe olarak okuduğunuz zaman herkesin aklına gelecek olan şey musibettir. Şöyle söyleyeyim. Mesela ayetin metninden okuyoruz. Yerde ve nefislerinizde bir musibet meydana gelmez ki onu yaratmadan önce bir kitapta olmasın. Ana vurgun hangi ne? Bak, yeryüzünde ve kendi içinizde bir musibet meydana gelmez ki onu yaratmadan önce bir yere kaydı düşürmüş olmasın. Musibet mi anlıyorsunuz yoksa nefisleri mi anlıyor? Başka bir şey anlaşılmaz. Yani dil budur. Ama siz baştan bir kere bir yerlere mesaj vermeyi kararlaştırdıysanız ondan sonrası kolay. Ondan sonrası kolay. Hani minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Ama bu öyle bir şey ki derse girmeden önce Bekir abiye dedim ki bu bir makas değişimi gibi bir şey. Hani istasyonlarda trenlerin makaslarını değiştirirler. Makasın değiştiği noktada hepsi aynı yerdedir. Şey yapmaz yani, çok dikkatli olmayan insan fark edemez. Ama tren o değişik yola girdiği andan itibaren artık onun hedefi değişmiştir. Öyle değil mi? Artık. Öbür, o değişmeden gideceği yer başkadır. Makas değiştikten sonra gideceği yer başkadır. Şimdi küçücük bir makası değiştirdim mi her şey bitiyor. O zaman diyorsunuz ki işte bu ehl-i sünnet akidesine göre şey. Bakın kaç tane şeye bakarsınız bakın. Gerçi bunu doğru anlayanlar da var Allah'a şükür. Onu da söyleyeyim. Çok şükür var ama bu halka kadar inmiş de değil. Yani kitaplar hep buna göre yazılmış değil mi? Başka kelamı. İşte doğru görüşler, bizim doğru anladığımız bir görüş olarak verir, onu destekleriz. Yani böyle bir görüş de var diye doğruyu yazar ama onu böyle öyle bir anlatır ki önemsiz. Kim anlattı onu söyle. Şimdi bir bayramda, Kurban Bayramı'nda bir kasap ayarlamış bizim biraderler. Gelsin de işte şeyi kessin diye. Şimdi geldi kesti. Baktım hayvanın en iyi yerlerini bir torbaya doldurduk, bunu ben alacağım. Şimdi bizim biraderler kızardı, bozardı, sesleri çıkmadı, utandılar yani. Ben ver bakayım o torbayı dedim. Ya sana biz para veriyoruz. Sen ne hakkın var buradan et almaya? E benim payım yok mu? Hayır yok. İşte ben de akrabalarım. Sen ne akrabası? Sen benim hiçbir şekilde akrabam değilsin. Birazcık bir selamlaşmamız var o kadar. Akrabamdan da olsa bileceksen ben vereceğim. Sana ne? Senin almaya hakkın yok. Ondan sonra dedi ki, ben şimdi bir yerde kasaplık yaptığım zaman buraya iltihap diyorum. Bu bir iltihap diyor, orayı ben alıyorum. Önce iltihap diyor. İhrendiriyor şeyi. Sahibini ve onu kendisi alıyor. Şimdi burası iltihap diyelim, kenara atıyorlar. Bu var ama iltihap diyorlar. Ondan sonra kendi yanlışlarını millete doğru bir akideymiş gibi sunuyorlar. Ondan sonra arkasından da efendim bu ümmet niye başarılı olamıyor? Ya nasıl olacak? Bütün başarısızlıkların faturasını sen Cenab-ı Hakk'a çıkarıyorsun bu mantıkla, öyle değil mi? Yok, namaza geliyor. Nasıl başarılı olacak? Nasıl başarılı olacak bu insanlar? Ya bu şekilde inanan insan nasıl başarılı yaparsınız? İnanacaksa, yani Allah hidayet vermedi ben ne yapayım? Allah mal vermedi. Zaten o ayette öyle. Şeyi de öyle manalandırıyorlar. Zenginlikle ilgili olan ayeti. İşte innallâhe yapsutur rizka limen yeşâ'u ve yaktir. Hemen reklamı şey yaptım bak. Evet, son kitapta. Yerini de ezberliyorsun. Valla ben yazdım ama bulamam. Gerçekten bulamam. Hiç şakası yok. Ama sen hemen buldun. Helal olsun. İsra suresinin 30. ayeti. Senin Rabbin rızkı, buradaki yazdığım manaya göre değil, Açın bir, lütfen açın da bir okuyun. Hiç ben, ne lüzum var, kendi gözünüze görün. Bu tamam, bunun işi tamam. 17. surenin 30. ayeti. Kendiniz açın, kendi gözünüze görün. Evet. Oku bakalım Yahya. Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları çok iyi görür. Şimdi birleştirelim. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Allah istediğini yöne getirir, istediğini sapıklıkta bırakır. Allah insanları yaratmadan önce başlarına gelecek her şeyi bir yerde kaydetmiştir. Şimdi biz ne olduk? Ömer'in sesi galiba. Evet, hoş geldiniz. Amerika'dan gelen bir ses. İşte bakın, Allah'ın kitabını bu hale getirmişiz. Yani bu problemin büyüklüğünü anlayalım lütfen. Anlayalım da burada yapılan çalışmaya destek verin. Lütfen destek verin. Yani hakikaten ben şaşırıp kalıyorum. Yani herkes bugün de bir yerden efendim bize şu kadar kitap gönderin. Baş üstüne gönderelim. Peki bu kitaplar nasıl basılıyor? Bu araştırmalar nasıl yapılıyor? Bu ne oluyor? Yani herkes bizden hep istiyor ama biraz da benim şuraya katkım olsun diyen çok nadir çıkıyor. Ama Allah'a şükür o çok nadirde de bu işi yürütüyoruz. Bunlar çok önemli meseleler. Bu burada kalmamalı. Bunu bütün İslam alemine duyurmak zorundayız. Tamamını. Bizim vazifemiz bu. Yarın öbür gün ölüp gideceğiz. Malımız burada kalacak. Ama bunu duyurursak Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir şeyler yapmalıyız. Hiç olmazsa iyi karşılanırız değil mi? Bu bizim vazifemiz. Burada kalmaması lazım. Bu bir yapısal bozukluk ve Allah'ın kitabına mal edilmiş. Peki ayetin doğru manası ne? En son ayetin. Senin Rabbin rızkı isteyen ve gücü yeten için yayar. O zaman önce isteyeceksin, sonra gerekli güce sahip olmak için elinden gelen gayret göstereceksin. O zaman bu insanların önünde bir şey durur mu? Bu insanlar başarılı olamaz mı? Şimdi değiştiriyoruz. Bir, başına gelen her musibetin sebebi sensin. Allah o musibeti yaratmadan önce bir yere kaydeder. Artık ondan sonra iş işten geçmiştir. Başına bir şey geldiyse razı olacaksın sonucu. Tamam. Öyleyse buna ben sebep olmamak için elimden geleni yaparım değil mi? Ama ben yaratılmadan önce yapılmışsa yapacağım hiçbir şey. Ondan sonra Allah isteyeni yola getirir. Bir kere bende o istek olması lazım. Bende o istek olması lazım. Telefonu tut. Cüz'i irade vermiş. Efendim? Cüz'i irade bizde olduğu için bir ülke isteyeceğiz. O cüz'i irade kullanacağız. Ondan sonra Allah'ın... Zaten ayetler öyle söylüyor. Yani o kadar çok ayet var ki. Onlarca ayeti görüyorum. 10 tane ayeti bir ayete verdikleri yanlış manaya kurban ediyorlar. Evet. Ondan sonra, o zaman zulmün de bir manası kalmıyor, bir manayı. Ondan sonra işte zenginliği de istediğime veririm falan dediğiniz zaman artık Müslümanın yapacağı hiçbir şey kalmıyor. O halk arasında anlatıyorlar. Ben buralara yazılandan bahsediyorum. Yani halk arasındaki konuşmalardan değil. Evet. 701 Hicri'de vefat etmiş nesefi. Şu anda 1426 mıydı? Yok, 26 mı? Peki. 1426'dan 700 kaç? 701'i çıkarırsanız 725 sene önce vefat etmiş olan bir zat. Hocam Arap Zaten o Araf, Araf 172 nasıl olduğunu anlamak. Ama onu da doğru tefsir edenler var Allah'a şükür. Hayır, nefesi alıyorlar. Neyse. Şimdi epeyce vakit geçti. Nefesiye bir bak bakalım. Sorusuna cevap verelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim. İşte tabii ki şüphesiz her şeyi yapan Allah-u Teala elbette ama sebebi biziz. Sebebi biziz. Yani biz öyle şey robot değiliz, bir şey değiliz. Ondan sonra şu ayeti de okuyayım da لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Bu yani her şey olmadan önce bir yere kaydediliyor ki kaybettiğinizi artık üzülmeyesiniz. Yani bir şey kaybettiyseniz bunu hak etmişsiniz, Allah onu onaylamış. O olurdu artık, ondan kurtuluş yok. Bir şey kazandıysanız o Allah'ın ikramıdır, onaydan geçmiş. Tamam, o zaman siz ondan dolayı da övünmeyin. Allah'ın verdiği o ikramı hak etmeye çalışın. Doğru kullanmaya çalışın. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Kendini bir şey zannedip de iftihar eden hiç kimseyi Allah sevmez. Ellezine yebhalun ve ye'murun en-nas bil-bukhl. Bunlar cimrilik yapar, insanlara da cimriliği emrederler. Ve men yetevalla fe innallahu vel-ganiyyul hamid. Allah'ın öğütlerini kim yüz çevirirse Allah zengindir ve hamittir. Yaptığı her şeyi bilerek. Ne diyor? أعطالهم رحمة ربنا بشري من باب التمثيل فمعنى ذلك أنه نصب لهم ربنا على وعدهم يبقى الضوء بشوية المستقبل yok yine mana oldukça doğru yani burada yani bu okuduğum cümle doğru onlara akıl terkip etti o zaman nerede terkip etti diyor Yok anlaşılmaz hale getirmiş. Tamam bunu anlaşılmaz hale getirmiş. Bunu da öyle yapmış. Neyse tamam. Onu da anlaşılmaz hale getirmiş. Yani şöyle anlatıyor. İnsanlar daha dünyaya gelmeden önce onlara akıl vermiş, izan vermiş ve sormuş. Sizin Rabbiniz miyim diye. Yani halk arasındaki konuşmaya göre. Evet.